ولا تنسنا ذكرك يا رب، ارزقنا خيرك ولا تنسنا ذكرك. ايه مولا، turuzuku sisi khairi zako na wala usitusahaulishe kukukumbuka wewe na kukutaja wewe. Wala tarfa anna sitraka, na wala usinyanyue kutoka kwetu sisi sitara yako. La tafdahna baina khalqik, usitufidhihi kati ya viumbe vyako. Wala tukhzina yawma alqiyama, na wala usitudhalilishe siku ya kiyama. Allahumma, ewe Mola, ij'alil imtihanati bardan wa salaman ala qulubi abnaina, ufanye mtihani kwa watoto wetu wa Kiislamu kila wanapokabili mitihani, ikiwa maskulini au vioni, mtihani huo ufanye kuwa baridi na salama juu ya nyoyo za watoto wetu. Allahumma, e Mwenyezi Mungu, dhakirhum inda suali, wakumbushe wao mbele ya kila suali watakaloulizwa. Wa alhimhumul ijabata sahihata, na uwape ilhamu ya kujibu jawabu iliyo sahihi. Ishrah sudurahum, vikunjue vifua vyao. Wayassir umurahum, na uyafanye mepesi mambo yao. Allahumma hadi auladana, e Mwenyezi Mungu tuongozee watoto wetu. Wabarik fi arzaqina, na ututilie baraka nyingi katika riziki zetu. Amin, amin. وأشهد أن لا إله إلا الله، الأمر كله لله، جambo أو mambo yote ni yake Mwenyezi Mungu. Mambo yanayopita mbinguni na ardhini, au jambo lipitalo duniani na mbinguni, kulluhu lillahi, yote ni milki ya Mwenyezi Mungu. Kwa mfano, adidabati samau, palifanyika ukame wa mvua. Ala ahadi Sulaimana, juu ya wakati wa zama za mtume Nabii Sulaiman. Ajidabati samau, palifanyika ukame wa mvua. Ala ahadi Sulaiman, juu ya wakati wa mtume Nabii Sulaiman. Sulaiman ibn Dawud alayhi salam ni mtoto wa mtume mwingine Nabii Dawud, juu yao amani ya Mwenyezi Mungu. Wa akhfaratil ard, na ardhi ikawa jangwa. Haioti kitu si chini ya miaka saba. Hakuna tone la mvua lililotoja kutoka juu kuja ardhini. Fakharaja ma'a qaumihi, basi akatoka Nabii Sulaimani pamoja na watu wake. Kama kawaida ya dhiki hii ya mvua inapotokezea, kuna swala maalum husaliwa. Akatoka Nabii Sulaimani pamoja na watu wake. Liyusallu salatal istisqai, ili kwenda nje ya mji kusali sala maalum iitwayo salatal istisqai, sala ya kuomba mvua. Wanakwenda kusali sala hiyo. Liyunzila Allahu almatara, ili Mwenyezi Mungu ateremshe mvua. Minas samai, kutoka huko juu. Wabainama hum fi tariqihim, lakini wakati wakiwa wao njiani kuelekea huko. Idh wajada namlatan, tahamaki Nabii Sulaimani njiani akamkuta mdudu chungu. Kamkuta mdudu chungu mulqatan ala dhahriha, amejitupa, anagaragara, juu ya mgongo wake ameegemea na miguu yake iko juu kuelekea mbinguni. Tunaji rabbaha, mdudu chungu kwa kufanya hivyo alikuwa akinongona na Mola wake akimwambia maneno maalum. Kwenye ardhi kumekuwa na dhiki, dhiki si bin adam peke yao, mpaka dudu chungu wanapata dhiki. Ukosefu wa maji si kama itakuwa ni shida ya binadamu peke yao, mpaka wanyama, mpaka mimea, wanyama wakubwa wakubwa, wanyama wadogo wadogo, mpaka vijidudu vidogo vidogo huteseka kwa ukosefu wa maji. Kwani Mwenyezi Mungu anasema waja'alna minal ma'i, na tumejaalia sisi kutokana na msaada wa maji, kulla shay'in hayyin, kila kitu kipate uhai wake kwa maji. Basi mdudu chungu huyu tunaji rabbaha, ananong'ona na Mola wake, famadha kana taqulu, basi nini alikuwa akisema mdudu chungu kumwambia Mola wake? Famadha kana taqulu namlatu, samiaha Sulaimanu, aliyasikia maneno hayo, kumsikia mdudu huyo Sulaiman, wahiya takulu, naye anasema Allahumma, Mwenyezi Mungu, innahu la yanzilu albalau illa bidhambi, kwa hakika sisi tujuavyo haliteremki balaa lolote katika ardhi kutoka juu mbinguni isipokuwa kwa dhambi inayofanywa na waja wake. Innahu, kwa hakika, la yanzilu albalau, haiteremki balaa kutoka mbinguni kuja ardhini, illa bidhambi, isipokuwa ni kwa dhambi. Hivi ndivyo wanavyoelewa mpaka wadudu chungu. Na Mwenyezi Mungu ameeleza hayo kwenye Qur'ani mara nyingi, katika sura nyingi. Wakati mwingine anasema walau wa allau istaqamu ala tariqati, na laiti kwamba viumbe wamesimamisha juu ya njia ambayo mimi nimewaambia wapite njia hiyo, kuufuata Uislamu. Ahadi iliyopo kwao kutoka kwetu sisi, la asqainahum ma'an ghadaqa, sisi kwa hakika tungewanywesha maji mengi. Na msingi au asili ya neema ni maji, hakuna maji hakuna neema. Tungewapa neema nyingi, linaftinahum fihi, ili tupate kuwafanyia mtihani kwa neema hizo. Wa man yu'ridha an dhikri rabbihi, na yoyote anayepuuza kutokana na maonyo ya Mola wake, basi matokeo yake vile vile atakuwa yasluku adhaban saada, Mwenyezi Mungu atamsukuma kiumbe chake katika adhabu zenye kupanda juu kila mara. Wakati mwingine Mwenyezi Mungu anasema dhahara alfasadu fil barri wal bahri, utaona we mwenye mwanadamu zimetokeza fisadi, yani maharibiko ya maisha kuanzia nchi kavu na baharini vile vile. Fisadi hizi zinafanywa kama ni kilipo, watu wanalipwa, si bure, si kama wameonewa. Bima kasabat aidin nasi, kwa sababu ya yale mambo ambayo ni maovu imechuma mikono ya watu. Na Mwenyezi Mungu anapoziweka fisadi zile, liyudhiqahum ba'dha alladhi amilu, ili awaonjeshe baadhi tu ya mambo ambayo wameyafanya, la'allahum yarji'un, ili wapate kurejea kwa Mola wao, na Mwenyezi Mungu akirejea kwake atawatengenezea mambo yao. Dhalika bi'allam yakur rabbuka muhlikal qura bidhulmin, katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema yamekuwa hayo kwa sababu hakuwa Mola wako mwenye kuangamiza watu wa miji kwa ajili ya kwamba anawatesa bure, anawadhulumu tu. Wa ahaluha muslihuna, na ilhali watu wake miji hiyo ni watendaji wa mambo mema. Hayo hayawi. Ukiona mambo yameharibika, viumbe wanateseka kwa kila aina ya shida, ujue tu kwamba viumbe wameacha maagizo ya Mola wao, na Mwenyezi Mungu bado anawapenda. Kwa hivyo anawatia baadhi ya bakora, anawatia adabu, lengo la allahum yarji'una, ili wapate kurejea kwa Mola wao. Akasema tena Mwenyezi Mungu katika aya nyingine, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadhabu fa akhadhnahum bima kanu yaksibun walau anna ahlal qura nalaiti kama watu wa vijiji au miji amanu wangelimuamini mola wao kama anavyotaka mwenyewe wattaqau na wakamcha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema ahadi yangu kwa viumbe, la fatahna alaihim, wallahi tungewafungulia juu yao barakatin, baraka nyingi, minas samai, kutoka mbinguni, wal ardhi, na ardhini, walakin kadhabu, lakini wao viumbe wamekataa hayo, wameamua kukadhibisha, na matokeo yake fa akhadhnahum, tukawangamiza, bima kanu yaksibun, kwa sababu ya maovu ambayo wanayafanya. Na namla Nabii Suleimani alipewa kusikiliza maneno yao na kufahamu lugha zao, akamsikia namla ambaye kagaragara amelala chali miguu juu, Nabii Suleimani na watu wake wakiwa njiani wanaelekea pahala maalum nje ya mji kwenda kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu ili Mwenyezi Mungu aone huruma ateremsha mvua baada ya ukame wa muda mrefu. Njiani akamkuta mdudu chungu amelala chali, na akamsikia katika maneno yake anasema, Allahumma, ee Mwenyezi Mungu, innahu la yanzilu albala'u, kwa hakika haiteremki bala lolote duniani, illa bidhambi, isipokuwa kwa dhambi zenye kutendwa na viumbe. Na balaa linapokuja, innal balaa idha nazala yaumu saliha wa taliha, balaa lolote linapokuja hapa ardhini huwachanganya wema na wabaya, ikawakusanya wote katika mateso. Atakaye baki duniani atabaki, na yule ambaye ataondoka ataondoka. Tena huko kiamani kufufuliwa tena, kila mmoja atafufuliwa juu ya nia yake aliyokuwa nayo. Mwema atakwenda kwenye watu wema, lakini muovu atabaki katika uovu. Ama duniani balaa linapokuja, hata sisimizi linawachanganya kuingia kwenye balaa hilo, ambao hawahusiki, hawana makosa, lakini balaa likija hata wao huteseka, hata vijipaka maskini huangamia, hata wanyama huteseka nao vile vile kwa balaa lenye kufanywa na binadamu na majini. Hao ndiyo asili ya madhambi kwa kwao, viumbe wao peke yao tu basi, athqalaini, aljini wal insi, peke yao ndio wanafanya madhambi, viumbe vingine vyote. Amri ya Mwenyezi Mungu kwao ni kusema sami'ina wa ata'na, au ataina ta'iina, sisi tuitekeleza amri hii kwa kutii, hatuna haja ya kutezwa nguvu na kubururwa, sisi kazi yetu ta'iina ni kutii tu. Akaendelea namli, wala yurfa'u, na wala balaa hilo wakati linapoteremka juu ya ardhi haliondoshwi kwa viumbe, illa bitauba, isipokuwa litaondoshwa kwa kutubia viumbe, taubatan nasuhan, viumbe wamuelekee Mwenyezi Mungu kikweli kweli, wajute walie kwa makosa yao, na watie azma kwamba hawatorejea tena, na kwamba wasirejee tena, hapo Mwenyezi Mungu ataliondosha balaa lile. Wala yurfa'u, annamli huyo anaendelea kutadhallali kwa mula wake, anaanza kutanguliza kwanza habari hii kabla ya kuomba chochote kile. Wala yurfa'u, na wala haliondolewi balaa hilo, illa bitauba, isipokuwa kwa toba. Wa ha ana, na mimi hapa, ya Allah kiumbe chako, arfa'u yadaya, na nyanyua mikono yangu, ilaika, wako wewe mola wangu. Wa ha ana, na ni mimi hapa kiumbe chako, arfa'u yadaya, na nyanyua mikono yangu, ilaika, wako wewe ya Allah, farhamna, basi tuhurumie sisi, wala tuadhibna, na wala usiendelee kutuadhibu, bidhunubi bani adama, kwa sababu ya madhambi ya wanadamu, tuonee huruma sisi sisimizi kina namli, hatukuhusika na makosa yao, ya Allah tuonee huruma sisi tubangalau. Farhamna, basi turehemu kwa kutuhurumia viumbe vyako wanyonge, wala tuadhibna, na wala usituadhibu, sisi hatuna hata mastaroli kufungwa na watu kwa kupokea mshahara kwa daily pay, sisi hatuna hata wawakilishi watakaokaa katika parliament kupanga mambo ya bajeti kutufikiria sisi. Sisi hatumo, tutakutegemea Mwenyezi Mungu peke yako. Sisi hatuna hata bank kwenda kudraw mtu akaunti yake angalau imsaidie. Hatuna sisi kina Namle. Kwa hivyo tunabaki kuwa ni wanyonge. Kwa hivyo tunakuomba Mola wetu, wala tuadhibna, na wala usituadhibu sisi, bidhunubi bani Adam, kwa sababu ya madhambi ya wanadamu. Naam, la yanzilu albalau, ukweli ni huu wanawausema hata kina Namle, haliteremki kutoka mbinguni balaa lolote, ila bidhambi, isipokuwa kwa dhambi. Lakini bado hatujawa tayari kulithibitisha hili. Yanayotufika tunaona kama kwamba tumeonewa, tunanyanyaswa. Kwa hivyo tunaingia baadhi ya wakati kumshitaki Mola muumbaji indirect, kinyume nyume. Hatumshtaki mahakamani moja kwa moja, lakini kwa yale masikitiko yetu na mipango tunoifanga kwa mabalaa yaliyotufika, ina maana hatujakubali bado kwamba ni dhambi zetu. Tumshitaki Mwenyezi Mungu kinyume nyume. Tunapozungumzia habari ya ukimwi mathalan, hata siku moja watu huwasikii kujikubalisha kwa Mola wao kwamba hii ni bakora tunapigwa. Husikii maneno kama hayo. Utasikia watu watafuta mbinu za kukwepa maradhi hayo kwa kuvaa mipira ya kondomu. Ndio himizo lilipo duniani hilo, na kuhimizwa watu, yule ambaye utatenda naye kitendo haidhuru, na asiwe mkeo na asiwe mumeo, lakini almuradi awe ni mmoja tena huyo huyo, na iwepo kuaminiana. Bas, ndo kitu ambacho utakisikia kinavuma duniani hicho. Mipira ya kondomu inasambazwa na kutangazwa bila ya kimeme, bila ya kuona haya, na halafu bila ya aibu yoyote. Inasema kwamba awe mmoja huyo huyo, muaminiane, hata kama si mkewe mtu, au kwa mwanamke hata kama si mumewe. Haya ndiyo mambo ambayo utasikia watu wanayazungumza. Jingine ni kwamba japokuwa inajulikana wazi sababu ya maradhi ya AIDS yametokana hasa na jambo moja la zina na mambo yaliwathi pale, pengine panapozungumzwa labda sindano mtu kadungwa ambayo ilitumika na mgonjwa wa AIDS, haya ni mambo madaktari wenyewe wanasema hii tunaizungumza tu, lakini bado hatujaithibitisha kwenye asilimia hata ya 8 katika 100 kuona kwamba vitu vingine vile vile vyasababisha. Lakini jambo tuliloliona ni moja, hilo 100% ni jambo la zinaa. Sasa patazungumzwa kwamba wagonjwa hawa wahurumiwe, wagonjwa hawa wasipuuzwe, wagonjwa hawa wasidhalilishwe, yani wagonjwa hawa hata wasigombwe, hata wasisusiwe na jamii. Na huku Mwenyezi Mungu anasema kwenye kitabu chake, wala ta'khudhkum bihima ra'afatun fi dinillahi, hawa kama mtawakamata red handed, isije ikakuchukueni huruma wakati mnapitisha amri ya Mwenyezi Mungu, isije kukupelekeeni kwamba huyu mwanangu au hapa alipo huyu ni kilema, hapa alipo huyu ni kipofu, hapa alipo huyu ni kiwete. Fallahu aula bihima, kama ni huruma basi Mwenyezi Mungu anastahili zaidi kuonea huruma aliyeumba, sio wewe. Bado hatujawa tayari kujikubalisha kwamba sisi ni wakosefu wa adabu kwa Mola wetu aliyetuumba. Bado twajiona tumetakasika na tumo kujitahidi kutafuta mbinu za kujiondoshea matatizo, na kwa mbinu hizo hatuwezi bwana, kwa sababu uliokasirika ni ufalme wa mbinguni na ardhini. Hajakasirika mtu au watu wawili watatu hivi kwamba tutawashinda siku moja, la, umekasirika ufalme wa mbinguni. Mwenyezi Mungu ameshaweka kawaida maalum, wa man yaf'al dhalika, na mwenye kuyafanya hayo, katika sura Furqani baada ya kuyataja anwaa ya madhambi likiwemo jambo la zinaa ndani yake, akayafunga maneno kwa kusema wa man yafal dhalika, na mwenye kuyafanya hayo yalqa asaman. Hivi ndivyo kishaamua Mwenyezi Mungu mwenyewe, atapambana na mateso. Asaman ni kuanzia mateso, adabu, maharibiko, atapambana na asiyoyapenda. Hiyo AIDS kwa sasa hivi ni ndogo sana, sasa kuna balaa la Ebola, balaa zaidi. Mana AIDS mpaka mtende, mpaka mkutane, lakini Ebola ngozi yako na ngozi yake ikigusana basi, pumzi yake tu ikikufika basi umekwisha. Na haichukui siku chungu nzima kwamba uteseke we kitandani kama AIDS vile, haichukui raundi, ni nukta mbili tatu tu basi binadamu tuende. Tumuombe Mwenyezi Mungu sana asituletee mabalaa hayo katika nchi yetu. Balaa kubwa sana hilo, sio mchezo. Haifui dafu hapo kolera, haifui dafu hapo malaria, haifui dafu hapo balaa lolote lile. Hiyo Ebola ni kitu ambacho hatari kubwa zaidi, na imeshawekwa kabisa ya kwamba watu hawatolifanya kosa la zinaa hata yuulinu biha, mpaka wakafika kulitangazia hasa wazi wazi, ila isipokuwa fasha fihimul auja'u, yatawagubika yawaenee maradhi, ma lam takun min aslafihim, maradhi ambayo hayajapata kuonekana kwa waliotangulia nyuma kabisa. Hayo maneno yametamkwa kutoka kwenye kinywa kitakatifu kisichofanya makosa wakati anapotamka jambo. Wa ma yantiku anil hawa, katamka maneno hayo mtume wa Mwenyezi Mungu. Bado kabisa hatujakubali kujikubalisha kwamba sisi ni wakosefu wa adabu, tumemkosea Mola muumba. Na Mwenyezi Mungu hili ndilo alitakalo viumbe wake kukiri kwamba wamemkosea. Watapojitia viumbe ujuba kwamba wao hawajakosa kitu, bali ufalme wa mbinguni na ardhini ndio unaoharibia bure tu mambo yao, kuwaonea mambo haribi, mpaka watapokiri makosa. Kukiri makosa ni katika jambo ambalo Mwenyezi Mungu lamridhisha mno. Anapokiri makosa mtu hapa duniani kisha akajua njia ya kurejea kwa Mola wake, basi Mwenyezi Mungu anasema mtume katika hadithi nabawi, Allahu ashaddu farahan bitawbati abdihi, Mwenyezi Mungu amezidi mno furaha yake kwa toba ya mja wake, min ahadikum, kuliko mmoja wenu, sakata ala bairihi, alianguka kutoka kwenye nyumbu wake, wakad adhallahu, na akawa kampoteza nyumbu huyo, bi ardhi falatin, katika ardhi yenye jangwa. Furaha ya Mwenyezi Mungu imezidi kuliko msafiri anapita jangwani, hakuna nyumba, hakuna mti, hakuna chakula chochote, hakuna hata watu kuzungumza nao. Mnyama huyo amempotea mara ghafla, kajiendea zake, na juu ya mnyama kuna chakula, kuna mizigo ya watu kapakia, kuna kila kitu. Kampotea mnyama, akajikalia kitako mtu jangwani, anangojea mauti yamfikie. Bas, hamna jingine, usingizi ukamchukua pale. Tahamaki alipozindukana, anamuona mnyama wake kamsimamia mbele yake akiwa na kila bidhaa, haikuharibika, haikupotea, ziko vile vile bidhaa. Basi unadhania furaha yake huyo mtu hapo itakuwaje kuliko ile ya kumchania mtu nguo? Si unasema Mswahili, furaha ya kuchania nguo? Basi furaha yake hapo kuliko ile ya kumchania mtu nguo. Ina maana sasa amesema maneno kwa makosa, basi kwa ile furaha ile mzidi. Kasemaje? Hii yuko hapa mbele yangu mnyama huyu, na bidhaa zote ziko vile vile, mimi sikutegemea kama nitamwona tena huyu sasa hivi hapa. Tahamaki yeye ni kushika katamu tu. Basi anasema Allahumma, Mola wangu we, anta abdi, wewe ndo mtumwa wangu, wa ana rabbuka, na mimi ndo Mola wako. Hii lafzi imemponyoka kinywani, hakuikusudia. Alikusudia kusema Allahumma anta rabbi wa ana abiduka, Mola wangu wewe Mwenyezi Mungu, wewe ndiye Mola wangu uliye mlezi wangu, na mimi ni mja wako. Lakini akhtaa min shiddati alfarahi, amefanya makosa kutokana na shida ya furaha. Basi ya Mwenyezi Mungu imezidi mno kuliko hiyo. Mja anapokiri makosa yake akasema hasa tubna ila Allahi wa raja'na ila Allahi, tumetubu kwa Mwenyezi Mungu na tumerejea kwa Mwenyezi Mungu, wanadimna, na tunajuta ala ma faalna, juu ya mambo tuloyafanya. Waazamna, na kuanzia sasa tumeazimia moyoni mwetu, katika nyoyo zetu, waazamna azman akidan, tumeazimia azma yenye nguvu, ala annana la naasi llaha, juu ya kwamba sisi hatutomuasi Mwenyezi Mungu tena baadaye. Hapo ndo Mwenyezi Mungu atabadilishia binafsi, yale madhambi hugeuka yakawa ni thawabu. Waman yafal dhalika yalqa athaman, na huko kiamana anapokwenda, yudhaaf lahu aladhabu yawm alqiyama wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilu Allahu, wenye kutubu na kufanya mambo mema, basi Mwenyezi Mungu huwabadilishia sayiatihim hasanatin, mabaya yao yani dhambi kuwa ni thawabu. Sasa wakana Allahu ghafura rahima, na Mwenyezi Mungu amekuwa ni msamehevu tena mrehemevu, sifa yake ndio hiyo. Mdudu chungu ameomba maneno, naam, ukweli ni huo, la yanzilu albalau, haliteremki balaa lolote duniani illa bidhambi, isipokuwa kwa dhambi za waja, wala yurfau, na wala haliondolewi balaa hilo isipokuwa, illa bitaubati, isipokuwa kwa toba, hadhihi aidina, mdudu chungu anasema hii mikono yetu, marfuatun ilaika, imenyanyuliwa kwako Mwenyezi Mungu, farhamna, basi turehemu sisi, wala tuhlikuna, na wala usituangamize sisi, bidhunubi bani adama, kwa sababu ya madhambi ya wanadamu. Maneno haya, walamma samia Sulaimanu qawlaha, aliposikia Nabii Sulaimani maneno yake mdudu chungu, qala liqaumihi, alisema kuambia watu wake ambao walikuwa njiani kuelekea nje ya mji viungani huko kwenda kuswali swala maalum ya kuomba mvua, aliposikia maneno haya ya mdudu chungu Nabii Sulaiman, alisema kuambia watu wake, abishiru, hayafurahini watu wangu, hayapeaneni bishara ya kheri watu wangu, faqad kufitum, nyinyi mmeshatoshelezewa maombi yenu mliokusudia, wasukitum, na tayari mshanyweselezewa maji, warafa Allahu ankum albalaa, na ameshaondosha Mwenyezi Mungu kwenu balaa, biduai namlatin, kwa sababu ya dua iliyoombwa na namla. Bora turudini nyuma sisi tuliojaa madhambi, tuiache dua ya kiumbe ambaye ana madhambi, tusitie ngonjera yoyote baadaye, asije Mwenyezi Mungu akaridhika na sisi. Maana Mwenyezi Mungu akiweko miongoni mwetu aliyekuwa mmoja tu hajakuwa tayari bado kutubia makosa yake, basi Mwenyezi Mungu haondoshi bala na hakubali Mwenyezi Mungu toba. Dua kama itaomba na kikundi cha watu, miongoni mwao kuna mmoja mchafu wa mambo, mmoja tu, wasitimie kumi wala mia moja, sikwambii tena kama laki moja na milioni moja, akiwemo kwenye grupu mmoja tu, bado ana uchafu katika moyo wake, ana uchafu katika matendo yake, Mwenyezi Mungu haikubali dua ya waombaji. Yatosha hayo katika dua aliyoyomba Nabii Musa, vile vile ya mvua kama Nabii Suleiman. Kenda Nabii Musa mpaka nje ya mji, pakasaliwa swala ya kuomba mvua, pakaomba dua, Mwenyezi Mungu hakuteremsha mvua, na haijapatapo Mwenyezi Mungu kumkatalia mtume wake Nabii Musa kila aliloliomba. Mwisho hata jambo la kumuona Mola wake Sinai, anamwambia Musa, lam tarani, kwa hakika huwezi kuniona kwa hapa duniani, na hivyo ulivyokuumba huna wewe material ya kuangalia hata nuru yangu, lakini nabii wangu, kwa kuwa umeomba si kwa jeuri, umeomba kwa sababu ya takwa ulionayo na shauku ulionayo ya kupata dhati ya Mola wako, undur ila aljabali, sikuangushi mtume wangu, angalia mlima Sinai, fa in istaqarra makanahu, kama mlima utathubutu kukaa pahala pake wakati nitapotokeza nuru yangu, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, basi nawe pia utaniona. Mwenyezi Mungu akawa yumo kwenye kitendo cha kujidhihirisha, japo kwa chembe ndogo ya nuru kuliko chembe ya atom. falamma tajalla rabbuhu liljabali, alipojidhihirisha mola wake Musa kwenye mlima wa Sinai, haukuweza mlima wa Sinai kustahimili vile vile. Jaalahu dakka, akaufanya mlima nene kuvurugika. Wa kharra Musa sa'ika, na akapinduka Musa pande ya pili kuzimia. Falamma afaqa, alipozindukana akakubali kwamba aliyomba kwamba ni kubwa haliwezekani. Qala, akasema Nabii Musa, subhanaka, nakutakasa mola wangu, tubitu ilaika, mimi nimerejea kwako, nimetaka jambo ambalo halifai kutakwa hapa duniani. Basi Nabii Musa alipoomba dua akakataliwa, haikuja dua, na ilhali Mwenyezi Mungu hamkatalii mtume wake akiomba dua, ilibidi Nabii Musa aulize mola wangu, tumekuomba na maji mpaka sasa yakuteremka, na hii si kawaida ya mitume akiomba dua. Mwenyezi Mungu akamwambia, kati yenu kuna abdan asiyan li, mja ananiasi mimi mpaka sasa hivi, mmekuja hapa na miongoni mwenu kuna mtu mchafu ana madhambi mpaka dakika hii bado. Nabii Musa akamwambia kaumu yake kwamba, jamani, miongoni mwetu kuna mtu mmoja mchafu, mimi sikutajiwa na mola wangu ni nani, nataka ajivolontia mwenyewe mtu atoke kwenye grupu hii, jamaa tunahiliki, kuna viumbe hawana makosa, hawahusiki na madhambi yetu, tuna mifugo, tunafuga ng'ombe, ngamia, kondoo, kuku, tazameni wanavyoteseka wote hawa kwa sababu ya madhambi ya binadamu, hebu na atoke jamani mtu miongoni mwetu atubakishe sisi tupate kumomba Mwenyezi Mungu, jamani na atoke mtu. Patokeka hapo kada mnasi iwe namshuhudia mtu, duh, twana hilo ndo kabisa letu lile, ndo loja madhambi lile, hapa tokeki hapo. Huyo mwenye madhambi, hapo ndipo pahala alipomuelekea mola wake sasa kikweli kweli, kwa siri, kimya kimya, kimoyo moyo, kama kuna kitu chatikisika, labda midomo yake miwili na ulimi, na haoni mtu yoyote isipokuwa anisikia mwenyewe tu, hakutoka mtu. Nabii Musa ikamjia shauku kwamba nasali tena. Aliposali tena, mara hii hata hajamaliza hiyo sala yenyewe, hata hajamaliza dua yenyewe, tayari mvua hiyo inakuja papo kwa papo. Nabii Musa ni mdadisi sana kwa mula wake, alikuwa ni mtu mkaidi sana, kila kitu anataka akijue hakika yake. Ya Rabbi, nilipotoa tangazo kwamba yule mtu atoke miongoni mwetu hakutoka, na nikaswali nikaomba na mvua imenyesha, sasa kimejiri nini, kwani hata mvua ikanyesha yule mtu hakutoka miongoni mwetu? Mwenyezi Mungu akamwambia mtume wake, laqad taba taubatan baini wa bainahu, huyo mja ametubu toba baina yangu mimi na yeye, tunafahamiana, kisha rejea kwangu, na kwa hivyo nimekubalia, na ndiyo maana nikateremsha mvua hiyo. Ya Rabbi, Mwenyezi Mungu, kuna mtu anatubia unamkubalia papo hapo sasa hivi, katubia sasa hivi, unamkubalia sasa hivi, nani huyo mwenye kurba na mola wake? Ya Rabbi, mjulishe, napenda kumfahamu mtu huyo. Akamwambia Musa, satartuhu wa huwa asin, nilimsitiri akiwa yeye ni mchafu ananiasi mimi, fakaifa ufadhihuhu, vipi nitamfedhehi leo, waqad taba ilayya, hali ya kuwa kishatubia toba kwangu mimi, sikwambii, nachie mwenyewe na mja wangu mwenyewe. Nimemsitiri alipokuwa asi nunda, ananikufuru, ananiudhi, ananishirikisha, na nimemfitia mambo yake, hakuna alomjua hata mmoja. Sikwambii leo tena katubia, karejea kwangu, simfedhehi kabisa, naachie mwenye siri hiyo. Nabii Musa anawaambia watu wote, turudi nyumbani, dua imeombwa na namle, turejeeni. Naam, mambo ya maji, mambo ya arzaki yako katika mikono ya Mwenyezi Mungu peke yake. Viumbe wakilikubali hili au wakilikataa, arzaki ziko katika mikono ya Mwenyezi Mungu muumba. Hakuna yoyote mwenye ujabari na uhodari na ilmu na mipango mbinu ya kuweza kuvumbua na kukrieti mipango kwamba riziki iongezeke, riziki iwe nyingi, watu waenee. Hakuna atake Mwenyezi Mungu mwenyewe tu. Inna Allah huwa razzaku, Mwenyezi Mungu ndiye yeye pekee mwenye kuruzuku, na katika fani hiyo dhul quwwa, ni manye nguvu, na nguvu si za mchezo, si za kitoto, si za kibinadamu, si za kimalaika. Almatin, mwenye nguvu madhubuti, anaweza kumruzuku hata kiumbe haoni, hana macho ya kuendea kwenye riziki yake, basi anampeleka mpaka kwenye riziki yake. Si unamwona jongoo bwana, hata anajua anakwenda wapi, lakini utamkuta keshakaa kwenye dodo analiharibu unavyoona wewe, kumbe mwenzako anaruzukiwa pale, wewe unalaani. Watu wabaya sana we, hakuna embe hata moja leo isipokuwa yote mabokwa. Unasema mabokwa kale jongoo, lakini utafanyaje na yeye? Ni kiumbe aruzukiwa, kaongozwa hivyo, kenda huko keshawahi. Anamruzuku mpaka kiumbe aitwaye jeta baharini, endi popote, akakitaka hapo hapo, lakini vinampitia mbele yake, hapo anakamata, hapo anakula, hapo yeye hapo alipo, hata miguu ya kuendea hana, yupo tu, lakini riziki zimekadiriwa zampitia hapo hapo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anahoji haya mambo kwenye Qur'ani, anatuambia kuhusu hii mvua inayoombwa, anasema afara'aytumul ma'a, je, viumbe vyangu mmenisahau muda mrefu, mnanikanusha kwa kila aina ya ukanushaji, mimi nakuulizeni, hamyaoni haya maji, alladhi ambayo tashrabuna, nyinyi mnakunywa, na hamwezi kuupitisha uhai bila ya maji hayo kuwepo, afara'aytumul ma'a, je, hamkuyaona maji, alladhi tashrabuna, ambayo nyinyi mnakunywa, nakuulizeni hivi, a antum, hivi nyinyi wenyewe binadamu, anzaltumuhu, ndiyo mloyateremsha maji hayo, minal muzni, katika mawingu ya kamuwayo maji ya mvua. Nyinyi mlikwenda mkateremsha pale, mkafungua switch, mkafungua gurudumu, mkafungua milango, kuna pahala mkabonyeza button, maji yakateremka. A antum anzaltumuhu, hebu nambieni kweli kweli, uungu upo au haupo? Mmejiumba au mmeumbwa? Mnajiendesha, mnaendeshwa? A antum, hivi nyinyi wenyewe, anzaltumuhu, ndo mloteremsha maji hayo, minal muzni, kutoka kwenye mawingu? Am nahnu lmunziluna, au sisi ndiyo wateremshaji? Ikiwa mtajibu suala au mtakaa kimya bado, kwa kibri mlicho nacho, kwa jeuri mlionayo, maana wengine ni makomunisti hawajibu chochote hapo, watapuzi gani hapo, maneno gani hayo? Hii mvua bwana, yategemea miti, panda miti, ukata mti, panda mti, hii mvua bwana kwa ajili ya miti bwana? Hapana, hizo ni baadhi ya sababu. Amekufuru Mola wake yule anaotegemea kwamba mvua ina sababu ya nyota, sababu ya miti. Mvua ni Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye mteremshaji. Yale mambo ya sababu hatuyakatai. Kama riziki huwezi kuipata, imekadiriwa sababu ufanye, sheti utoke uende ufanye kitu kadha kadha kadha kadha, japokuwa tungule upange bili tatu, Mwenyezi Mungu atakupa riziki, ndivyo ilivyowekwa. Kwa hivyo yale mambo ya miti ni kweli sababu, lakini pale sio muntaha, sio kikomo, kuna Mwenyezi Mungu mwenyewe. Mwaweza mkapanda miti mpaka ikawa nyumba ya kukaa? Hapana, miti mitupu mpaka ukifunga mlango wa nyumba pana miti. Haya kaza, mpaka mlango wako wa nyuma ukifungua, bustani yako imejaa miti, na bado machafu yakienea, Mwenyezi Mungu ataizuia mvua, bado asipeleke mvua kabisa. Na imewekwa jambo la kiziwizi kikubwa cha neema hii ya mvua, ni watu kuzuia zaka za mali zao. Wama manau zakata amwalihim illa muniun nabata, watu hawatozuia zaka ya mali zao isipokuwa watazuiliwa mimea, watapibwa na ukame. Kwa maana hiyo muniun nabata wa ukhidhu bisinina, na watakamatwa kwa miaka ya njaa. Miaka inakwenda inakwenda, njaa tupu, kila mmoja ukimwona macho mekundu, hakuna imani, ikipangwa foleni atampiga kisugudi mjomba wake hapo katika foleni, atasema jiwe langu, mkoba wangu, atampiga kisuguri kwa sababu ya njaa. Njaa inamwondolea mtu imani, mpaka mjomba wake mtu atumjali. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun, je, hamkuyaona yale maji ambayo mnakunywa viumbe? Hebu nambieni, a antum, hivi nyinyi wenyewe, anzaltumuhu, ndiyo mloyateremsha, minal muzni, kutoka mawinguni, am nahnu almunzilun, au sisi ndo wateremshaji? Lau nashau, basi tungetaka sisi, jaalnahu ujaja, tungeyafanya maji kuwa ni chumvi, bahari, dunia nzima bahari tupu. Tena chumvi yenyewe ujaja, yenye kukereketa kwenye koo, uthubutu gilasi moja kuipiga yote, ile gao moja tufunda, ukilimeza watakutapika pale pale, pumzi zimekubana pale pale, ndo maji ya chumvi yalivyo. Waulizeni unakoga pwani, atakwambieni funda moja tu likiingia basi, pumzi zinapaa pale pale, wajihisi kama unazama pale pale, funda moja tu. Lau nashau, lau tungetaka, jaalnahu ujaja, tungeyafanya maji hayo kuwa ni ya chumvi. Falau la tashkurun, kwa nini basi hamtaki kunishukuru kwa neema yangu hii moja tu peke yake, maji, maji? Na sote leo alhamdulillah, tungekuwa tunazungumza mambo haya hatujapata dhiki ya maji, tungeweza kufanya mchezo, tukadharau, na tungesema kwamba kwa kitu gani kikubwa kilichosemwa. Lakini leo kila mmoja wetu ameonja joto ya jiwe katika tabu ya maji. Kila mmoja wetu anajua leo shida ya maji nini. Leo wako watu wanaokwenda masafa marefu kwa miguu na kubeba shehena ya maji, wakifika taabani nyumbani hakadha. Basi haya mambo ya arzaki na mambo ya mvua yako katika mikono ya Mwenyezi Mungu, na viumbe wanapomkosea Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atayazuia neema hii, atayazuia maji haya. Qul araaitum, Muhammad waulize viumbe, mnaonaje? In asbaha maukum, wakati yameamka asubuhi, maji yenu ghauran, yamedidimia kwenye ardhi, hayapo. Hakuna kisima hata kimoja chenye maji, hakuna mto Mwanyanya wala mtoni wala popote pale, mnatambaa kisiwani moto, hakuna maji popote pale. Hakuna mwenye mashine wala mwenye pampu, watoto medua, wakenda kwenye visima vyote kavu, kwenye mito kumekauka. Hapo nambieni, nambieni, araaitum in asbaha maukum ghauran faman yatikum, hebu nani atakayekuleteni tena mara ya pili, bima'in ma'in, kwa haya maji yaliyo mazuri matamu mno, haya kereketi, haya udhi, huna haja hata ya kuyachemsha sana, utachemsha kwa hofu ya maradhi tu, lakini yenyewe safi, yako safi yenyewe. Na katika watu waliokirimiwa neema ya maji mazuri mno duniani ni watu wa visiwa vyetu hivi, visiwani humo watu wamekirimiwa neema kubwa sana ya maji. Maji katika baadhi ya mahala rangi yake ukiiona utasema ah, nimesamehe, nitaponea soda, nitaponea nini, nitanunua maji ya drops yale, lakini kwa hayo mtaniswame. Ile rangi yake inatisha, maana kila kitu kimo mle. Watakwambia kwamba la, tutakuchemshia rangi yake imekaa hivyo, hata mkimchia mara 10 sinywi. Lakini watu walioneemeka kwa maji mazuri bwana, sisi bwana, ilielekea sisi ndo kumtii Mwenyezi Mungu sana sisi. Hiyo aya moja nyingine yenye kuonyesha viumbe wa Mwenyezi Mungu, tusabbihu lahu samawati sab'u. Usije ukasema ah, mambo gani haya, athi Nabii Sulemani, watu nakaa kitako pamoja, wanazungumza Mtume Sulemani kina njiani, kamkuta namla, namla asema maneno, ati namla kasema maneno, kaomba Mwenyezi Mungu na Mungu ameteremka kwa dua yake. Maneno gani haya? Mwenyezi Mungu anasema sio namli peke yake, tusabbihu lahu samawati sab'u, zinamtakasa yeye Mwenyezi Mungu mbingu saba, wal ardhu, na ardhi pia, wa man fihinna, na kila kilichomo katika maeneo ya mbingu saba na ardhi. Wa in min shay'in, na hakuna jambo lolote au kiumbe chochote, illa isipokuwa, yusabbihu bihamdihi, kinamtakasa Mwenyezi Mungu kwa sifa zake. Walakin, lakini nyie binadamu, la tafqahuna tasbihahum, hamzielewi tasbihi zao viumbe. Wewe waona tu bustanini kwako mti nakupa mazao, huelewi kwamba kusabihi kwake ni huko. Unamsikia jiwe wako tu anapiga makelele alfajiri, na huenda ukaona anakukera, anakughasi, kumbe mwenzako anaadhini, kumbe mwenzako saa zake zikifika lazima alete tasbihi kwa Mwenyezi Mungu. innahu kana haliman ghafura, kwa hakika yeye Mwenyezi Mungu amekuwa ni mpole tena msamehevu kwa madhambi wanomfanyia viumbe wake, na bado ikawa neema hapunguzi Mwenyezi Mungu kwa viumbe, kama ilivyoelezwa hayo katika sura al-Isra'i aya nambari 44, na ile ya mwanzo tulisoma ilikuwa ni sura al-Waqi'a kuanzia aya nambari 68 mpaka nambari 70. Baada ya utangulizi huu, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa azimana wa nabiyyana Muhammadan rasulullah, yunadi ala al umma mtume wa Mwenyezi Mungu anautangazia umma mzima wa Kiislamu popote ulipo, si wakati wake tu wala si katika maeneo na Maka na Madina. Yunadi ala al-umma, anautangazia umma wa Kiislamu, idha ghafalat, pale ulipoghafilika umma, wabtallat, na ukaroa kwa anasa za dunia, ukawa uko chepe chepe, maana kuroa ndo koroa, zikisha kuenea neema mpaka ukaroa barabara, basi Mwenyezi Mungu unamsahau, hata adhana ziadhinie utazijali wewe, kwa sababu neema ya Mwenyezi Mungu sharawana nayo. Fayakul, basi mtume anasema, dau mardakum bisadaqati, yafanyeni dawa maradhi yenu kwa kutoa sadaka sana, au wafanyeni dawa wagonjwa wenu kwa kutoa sadaka. Kila anayeumwa dawa kubwa, mbali ya sababu hizi mnazoziona hizi za madawa, Mwenyezi Mungu anaweza kuzipa amri dawa zile zisifanye kazi yoyote, lakini siri ya afya, siri ya kupona mtu gonjwa lilo nalo, mtume anautangazia umma, anasema dau mardakum, wafanyeni dawa wagonjwa wenu na nyinyi wenyewe maradhi yenu, bisadaka, kwa kutoa sadaka sana. Utashangaa gonjwa pengine lishaambiwa hospitali, kwa hili usije tena huku, hatuliwezi hili, sina hospitali tena, sasa palipobaki kafie kwenu nyumbani. Unabaki umekata tamaa, uchovunjika moyo, kumbe ipo dawa bado hujaivumbua. Mtume anasema inna Allah lam yadha da'an illa wada'a lahu shifaan, Mwenyezi Mungu katu hajaweka maradhi yoyote isipokuwa ameweka dawa yake. Ukimwi una dawa yake, Mwenyezi Mungu ameificha tu, kwa sababu viumbe wanamkosea sana. Siku viumbe watakaporejea kwake atawaonyesha. Lam yadha da'an, hakuweka maradhi kabisa duniani, illa wada'a lahu shifaan, isipokuwa ameweka na dawa yake vile vile. Na katika asili kubwa ya kutibu mtu maradhi yake, mtume anasema yafanyieni dawa maradhi yenu bisadaka, kwa kutoa sadaka sana. Jingine, wahassinu amwalakum, nazihifadhini mali zenu kupotea, kuibiwa, kuungua moto, kufikwa na balaa mbalimbali. Hasinu amwalakum, zihifadhini mali zenu, bizakati, kwa zaka ile ya wajibu ya kila Maka. Ukifika usighafilike, na wala usiogope hisabu yoyote ile. Siri iliyopo katika kutoa zaka ni kubwa mno, binafsi ya mali yako na hifadhi. Kuna pahala utashangaa, kila mwaka wewe ndo mwenye balaa, kila mwezi wewe ndo unavunjwa nyumba yako, kumbe umeliacha jambo moja kubwa. Ash-shaytanu ya'idukumul faqra, shetani atakuahidini kwamba mtakuwa masikini mkitoa sana, na kumbe wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, Mwenyezi Mungu anakuahidini kwamba huku kutoa huku ndo mtapata msamaha, mtapata na fadhila kuongezekewa na riziki zenu kwa kule kutoa sana. Mawili, kuna sadaka ambayo hiyo haina wakati, hiyo wala haina kiwango. unatoa kadiri ilivyokuwa inakuwezesha wewe kutoa. Ama zaka ina muda maalum mpaka mwaka ufike na mna kiwango maalum. Kuna zaka ya wanyama, kuna zaka ya fedha, kuna zaka ya dhahabu, kuna zaka ya mimea, alimradi kila namna iko namna yake. Ama hiyo ina kiwango maalum. Basi hifadhi mali yako mja, mtume wa Mungu anakutangazia bizakati, kwa kuitolea zaka ndipo utapoilinda mali yako, ndipo itakubarikiwa. La tatu katika tangazo mtume alitolea umma, anasema kutuambia wastakbilu amwajal balai, na yakabilini mawimbi ya mitihani duniani, bitadarrui, kwa unyenyekevu wa tauba na kutubu kwa Mwenyezi Mungu. Hivi ndivyo takiwa kukabili misukosuko yote ulionayo, ikabili kwa kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu sana. Kwa mfano, wastainu bisabri wassala, takeni msaada wa Mwenyezi Mungu kwa kusubiri na kuswali. Wa innaha lakabira, na kwa hakika jambo hilo la kusubiri na kuswali ni kubwa mno, illa ala alkhashiina, isipokuwa juu ya wanyenyekevu tu ndio imekuwa wataweza kuipata. Siku ghafilika nayo, isipokuwa sasa hivi tu hayapo kwenye maudhui maji ya Zamzam. Yatapofika katika maudhui yatakuja habari yake. Siku ghafilika nayo, lakini hapa si pala pake sasa hivi. Wastakbilu amwaj albalai, naelekeeni kabilini amwaj albalai, mawimbi ya misukosuko duniani, ikabilini bitadarrui, kwa unyenyekevu. Balaa lolote lile likabili, usilipokee kijeuri, usipokee kikafiri, usipokee kwa maneno ya kejeli dhidi ya Islam, dhidi ya Uislamu. Pokea kwa unyenyekevu wa tauba na kutubia. Hadithi hiyo ya mtume aliyotoa tangazo hilo, rawahu al-Baihaqi, ameisimulia Imam Baihaqi fi Shaabi, katika Shaabi kitabu as-sadaqatu. Hapa mtume anabainisha sadaka tutufiu ghadhab ar-rabbi, inaizima ghadhabu ya Mola mlezi. Hivi ndivyo ilivyowekwa, kila ukitoa sadaka basi kama Mwenyezi Mungu pako pahala amekughadhibikia, ilikuwa kuangamize kuangamizo kubwa, lakini ukitoa sadaka unaanza kufifia ile ghadhabu. As-sadaka tutufiu, sadaka huizima ghadhab ar-rabbi, ghadhabu ya Mola. Inna Allah ta'ala lamma khalaqa al-ardha, Mwenyezi Mungu mtukufu wakati alipoumba ardhi, akhadhat tahtazzu, ardhi ikawa yatikisika, watamidu na kumili huku na huku, fa arsaha bil jibali, akaiwekea vizingiti kuizuia ardhi isitikisike isiyumbe kwa milima, majabali kaiwekea. Qalatil malaikatu, malaika hapo wakataajabu kwamba du, hichi chombo cha ardhi mtikisiko wote ule ulikuwa kitikisika na kuyumba huku na huku, leo baada ya kuwekewa milima imenyamaza kimya, ardhi imetulia. Malaika ikabidi waulize, ya rabbana, e Mola wetu, akhalaqta ma huwa ashaddu min aljibal, hivi wewe Mwenyezi Mungu umeumba kilichokuwa madhubuti zaidi, kigumu zaidi kuliko majabali? Maana majabali yamezuia ardhi kama hivi. Mola wetu, kuna kitu ambacho umekiumba kigumu kuliko majabali? Kala naam, Mwenyezi Mungu akasema ndio, alhadidu, nimeumba chuma mimi kigumu zaidi kuliko majabali. Kalu, malaika kauliza tena kwa masajabu makubwa, ya rabbana, e Mola wetu, akhalakta, hivi umeumba ashaddu min alhadid, kigumu zaidi kuliko chuma? Kala naam, Mwenyezi Mungu akajibu ndio. Je, kitu gani hicho? Annar, Mwenyezi Mungu akasema ni moto. Moto unakiyayusha chuma kinakuwa kifai pesa mbili. Kalu, malaika kauliza tena, ya rabbana, e Mola wetu, akhalaqta ashadda minan nari, umeumba kilichokuwa kigumu zaidi kuliko moto? Kala naam, akamwambia ndio, almaa, nimeumba maji. Kalu, wakasema tena malaika, ya rabbana, e Mola wetu, akhalaqta ashadda minal mai, umeumba kilichokuwa kigumu zaidi kuliko maji? Maana maji huuzimilia mbali moto ule. Kala naam, akasema ndiyo. Arriyahu, ni hizi pepo zivumazo. Maji inakuwa yafuidafu kwa upepo, hupelekwa kulia kushoto, yakapandishwa na wakati mwingine yakazuiliwa pale pale, haendi popote. Na wakabaki wenye vyombo ambavyo havina mashine, wakabaki wametuama juu ya maji, wanangoja rehema ya Mwenyezi Mungu ya upepo tu tena. Maana matanga yamekataa yote na kasia hazipigiki, bali hata wenye mashine upepo unapochachamaa baharini inabidi nahoza atose nanga ziliyopo katika chombo, ikiwa mbili, ikiwa tatu, ikiwa nne, kwamba sasa hatuendi, hakuendeki, tosa kwanza nanga. Upepo ndo kazi yake. Basi kwa hivyo upepo umekuwa ashaddu min almai. Qalu, malaika wakauliza tena, ya rabbana, e mola wetu, akhalaqta ashadda min arriyahi, hivi umeumba kilichokuwa kigumu kuliko upepo? Qala naam, Mwenyezi Mungu akasema ndiyo. Ibna adama, ni mwanadamu, mwanadamu kavizidi vyote na vikontroli, si bahari, si chuma, si upepo, si majabali, mwanadamu yote hayo anayachezea kama mchezo. Mwenyezi Mungu humpa elimu akayavunja vunja majabari, majabali kwa kupress kidoto kidogo cha kifungo, akibinya hivi kule mines, mabomu hupasuka, tahamaki jabali likasukuka lote likavurugika. Mwanadamu huyo mambo yake, anatumia chombo cha remote control, anabinya pahala hivi, basi kila kitu uko mbele kinajiseti wenyewe, hakuna mawimbi ya bahari wala nini. Nguvu zitakwenda kutoka hapa mpaka popote pale napotaka, mtahamaki kitu kinajiweka sawa wenyewe. Mwanadamu huyo, na huyu mwanadamu huyu nguvu zake za kushinda mambo yote haya, idha tasaddaqa, pale anapotoa sadaka, fa akhfaha, lakini akaificha sadaka ya kumpa mtu, haipendezi kumpa mbele za watu, ama ile ya kushajisha jambo la kidini, yataka watu washindane fulani kaonekana, lakini kwa nia nzuri bila haria. Ama unapompa mwanadamu yataka umfichie fichie, fa akhfaha, akaificha sadaka hiyo, hata la ta'lama, mpaka usijue, shimalun, mkono wake wa kushoto, ma tunfiku yaminuhu, kitu gani umetoa mkono wake wa kulia. Basi hapa mwanadamu anakuwa na nguvu zaidi kushinda upepo, kushinda maji, kushinda mpaka chuma, kushinda mpaka moto, kushinda chuma na kuyashinda majabali. Anapofika daraja hii, pale akitoa sadaka, basi as-sadaqatu tutfi'u ghadhab ar-rabbi, huizima ghadhabu ya Mwenyezi Mungu Mola Muumbaji. Kwa kututangazia hivi Bwana Mtume umma wake, sisi hatuna uwema wa kuulipa isipokuwa tutoe ushahidi tu, nashhadu annahu qad ballagha ar-risala, twashuhudia kwamba yeye Mtume kafikisha ujumbe wa Mola wake, hakubana kitu, hakuficha kitu, wa adda al-amana, na ametekeleza amana aliyopewa na Mola wake, wa nasaha al-umma, na ameunasihi umma huu kama Mola wake alivyomwamrisha, wa maha dhulma, na ameifuta dhulma katika ardhi, wa kashafa al-ghumma, na ameondosha vile vile sononeko la roho kwa kila kiumbe, wa jahada fillahi, na akapigania dini ya Mwenyezi Mungu, haqqa jihadihi, haki ya kupiganiwa kwake dini hiyo, fajazahu Allahu anna, basi Mwenyezi Mungu amlipe mtume huyo kutoka kwetu sisi, khaira ma jaza nabiyan an ummati, mazuri zaidi kuliko Mwenyezi Mungu alivyomlipa mtume yoyote katika umati wake, wa rasulan an qaumihi, na kuliko alivyomlipa mjumbe yoyote ambaye ni rasul kwa watu wake. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamina innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamina innaka hamidun majid. Amma ba'du, amma baada ya hayo, fayahumata alislami, enyi wenye kuhami uislamu, wa hurasa alaqida, na walinzi wa itikadi yake, kama katika ardhi hii kuna watu dini na wauma wanaipenda sana, inawapa taabu, basi ya humata al-islam, enyi wenye kuhami uislamu, wa hurasa al-aqida, na askari walio walinzi wa kulinda itikadi yake uislamu. Mwaka jana tulipokuwa na maudhui as-sujudu lillahi hapa katika mwezi wa Ramadhani, tukapita katika sura An-Naml, na tukaona namna gani Hudhud alipopata habari ya kushirikishwa Mwenyezi Mungu hakukubali, ila alimpelekea Nabii Sulemani habari ile. Na Nabii Sulemani jawabu aliyotoa pale ni kwamba sanamdhuru, tutaangalia asadakta, kwamba wewe umesema kweli Hudhud, am kunta minal kadhibin, au umekuwa wewe ni katika jamii ya wasema uongo. Tukatoa falsafa pale ya asadakta am kunta minal kadhibina, tulizungumza sana kipande kile pale na tukatoa mifano mbalimbali. Sasa